وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. پھر اس وعدے کے بعد تم وہی لوگ ہو کہ تم نے اپنے آدمیوں کو قتل کر دیا, قتل کرتے رہتے ہو, اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے باہر نکال دیتے ہو اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتیاں کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو, اور اگر وہ تمہارے قریبی لوگ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کا فدیہ دے کر کے چھوڑا لیتے ہو, حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا تمہارے لیے حرام تھا. تو کیا تم اللہ کی کتاب یعنی تورات کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہونی چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی رسوائی ہو, اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت عذاب کی طرف اللہ تعالیٰ بھیج دیں گے, ان کو بھیج دیا جائے گا, اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے, اللہ کو خبر ہے. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا, لہذا آخرت میں ان کے اوپر عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا, اور اللہ کے یہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا. یہ تین آیتیں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے یہودیوں اور بنو اسرائیل کے ساتھ جو اللہ کا پکا وعدہ ہوا تھا وہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ہے, اور یاد دلا کر کے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں نے تو اللہ کے وعدے کو پورا نہیں کیا, لیکن اے امت محمدیہ کے لوگوں تم اللہ کے وعدے کو پورے پورا نبھانا. اللہ تعالیٰ نے ان سے تین وعدے لیے. پہلا وعدہ یہ لیا کہ کوئی کسی کو ناحق قتل نہ کرے, یہ اللہ کی زمین ہے, یہ اللہ کے انسان بندے ہیں, ہر ایک کو اللہ کی زمین کے اوپر جینے کا حق ہے, اللہ کی دنیا میں رہنے کا ہر ایک کا حق بنتا ہے, لہذا کوئی انسان کسی انسان کو غلط طریقے سے قتل نہ کرے. قتل کرنا بڑا خطرناک گناہ ہے, قتل کروا دینا بھی بڑا خطرناک گناہ ہے. قتل کرنا یا قتل کروانا اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے ایک انسان کو غلط طریقے سے مارا اس کو گناہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس نے تمام دنیا کے انسانوں کو غلط طریقے سے مار ڈالا, اتنا بڑا گناہ اس کو ہوگا. آج دنیا کیسی بن گئی ہے, معمولی معمولی باتوں کے اندر قتل ہو جاتے ہیں, لوگ سوپاریاں دلوا دیتے ہیں, مرڈر کروا دیتے ہیں اور بم دھماکے کر کے بے گناہ انسانوں کا قتل کر ڈالتے ہیں. یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے, ہمارا دین اس کو منع کرتا ہے, حرام کام ہے. حدیث میں ایک جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی, ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ قتل کرنے والے کو معلوم نہیں کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں, اور جس کو قتل کیا گیا اس کو معلوم نہیں کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا. دیکھو حضور کی یہ بات آج کے زمانے میں کیسی سچی ہے. جو لوگ دوسروں کو اڑا دینے کا کام کرتے ہیں ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیوں مار رہے ہیں. ان کو تو پیسے دیے گئے کہ فلانے آدمی کو اڑا دو, اڑا دیتے ہیں. اور مثلاً بس میں ٹرین میں دھماکہ ہو گیا, کتنے بے قصور انسان مارے گئے, ان کو معلوم ہی نہیں کہ ہم کو کیوں مار دیا گیا. کیسا فتنے کا زمانہ آ گیا. حالانکہ قتل کرنا یہ گناہ ہے, کبیرہ ہے, حرام ہے اور بہت خطرناک اللہ کے یہاں گناہ ہے. اب تو زمینوں کے لیے, فلیٹ اور مکانوں کے لیے, کاروبار کے لیے, پیسوں کے لیے, دلالیوں کے لیے, سودوں کے لیے عجیب عجیب طریقے سے لوگوں کے قتل ہوتے ہیں. اور کچھ بدماش لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جو دنیا میں امن, اطمینان, سکون ہو چاہتے ہی نہیں. ہر تھوڑے دنوں کے اندر فساد ہو, جھگڑے ہو, فتنے ہو, ایسی ان کی طبیعت اور مزاج بن گیا ہے. ایسے لوگ اللہ کی نظر کے اندر بہت بڑے گنہگار ہیں, جو اللہ کی زمین کے اوپر امن نہیں رہنے دیتے, سکون چین کا ماحول نہیں رہنے دیتے. یہ بڑے خطرناک گنہگار لوگ ہیں. اللہ ایسے فسادیوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے, اور اللہ اپنی زمین کو اپنی امن اطمینان سکون سے بھر دے وے. کبھی آپ نے دیکھا کہ جنگل کے اندر جو خطرناک جانور ہے شیر, وہ بھوکا ہوا تو اس نے دوسرے شیر کو مار ڈالا, دوسرے شیر کو قتل کر دیا. کبھی دیکھا ایسا کہ شیر جیسا خطرناک جانور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دوسرے شیر کو مار ڈالے؟ حالانکہ وہ جنگلی جانور ہے, ایسا کبھی نہیں ہوتا. لیکن یہ انسان آج ان جنگلی جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا. اپنے ناپاک ارادوں اور مقصد کو پورا کرنے کے لیے بے دھڑک دوسرے انسانوں کا قتل کروا دیتے ہیں. میں کھاؤں بھلے دوسرے بھوکے رہ جائیں, میں آباد ہو جاؤں بھلے دوسرے اجڑ جاوے, میرا مکان سلامت رہے بھلے دوسروں کے جھونپڑے جل جاوے. اللہ ایسے فتنوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان کو بھی اللہ ہدایت کی دولت سے نواز دے دے. دوسری چیز, اللہ نے دوسرا حکم ان کو یہ دیا تھا کہ کسی کو وطن میں سے, اپنے گاؤں میں سے, اپنے محلے میں سے, اپنے گھر سے زبردستی نکالنے کا نہیں. ایک آدمی آپ کے گاؤں میں رہتا ہے, آپ کے شہر میں رہتا ہے, آپ کے محلے میں رہتا ہے, اس کا اپنا گھر ہے, لیکن تم ایسے ایسے پلان کرو, ایسے ایسی تدبیر کرو کہ وہ بیچارہ نکل کر کے بھاگ جانے پہ مجبور ہو جائے. یہ بھی حرام کام ہے. آج کتنی جگہوں کے اوپر حالات فتنے کھڑے ہوتے ہیں, لوگوں کو شہر چھوڑ کے چلے جانا پڑتا ہے, گاؤں چھوڑ کے نکل جانا پڑتا ہے, محلے چھوڑ کے چلے جانا پڑتا ہے, ہجرتیں کرنی پڑتی ہے. کیسے فتین لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو دوسروں کو چین سے نہیں رہنے دیتے. تو ہر ایک آدمی کو اپنی پسند کی جگہ پر رہنے کا حق ہے. ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کو نکالو, ان کو بھگاؤ, یہ بیچ دے وے اپنا مکان, یہ نکل جاوے ہمارے ایریے میں سے. ہم کون ہوتے ہیں ایسا کہنے والے اور ایسا کرنے والے؟ یہ حرام کام ہے, یہ غلط طریقہ ہے. اور تیسرا حکم اللہ نے یہ دیا تھا کہ کوئی قیدی پکڑا جاوے, کوئی انسان جیل میں چلا جاوے, تو سب کو مل جل کے اس کا ڈنڈ بھر دینے کا, جرمانہ بھر دینے کا, اس کو چھوڑا کے لے آنے کا, اس بیچارے کو جیل میں رہنے نہیں دینے کا. یعنی کوئی پریشان ہے, کیس میں پھنس گیا ہے, جیل میں پھنس گیا ہے, تو سب مل کے اس کی مدد کرو اور مدد کر کے اس کو بیچارے کو نکالو, کیس سے اس کو چھڑوا دو. یہ بھی بہت بڑا نیکی اور ثواب کا کام ہے. یہ تین حکم دیے اللہ نے, قتل نہیں کرنا, کسی کو نکال کے بھگا نہیں دینا, اور قیدیوں کو چھوڑا دینے کا. اب ان بنی اسرائیل نے فتنے چالو کیے. دو بات پہ عمل نہیں کرتے, تیسری بات پہ عمل کرتے. قتل کرنا ہو تو آگے آگے, نمبر ون. آج بھی یہودیوں کا یہی حال ہے, پوری دنیا کے اندر جہاں فتنے ہو, فساد ہو, اس کی جڑ کہیں نہ کہیں سے ان یہودیوں تک پہنچتی ہے. اس زمانے میں بھی ان کا یہی حال تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں. اور لوگوں کو نکالنے میں بھی بڑے ماہر, کسی کو نکال کے بھگا دینا ہو, ان کے شہر خالی کروانا ہو, ان کے گاؤں خالی کروانا ہو, ان کے محلے خالی کروانا ہو, لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضے کرنے ہو, یہ بھی ان لوگوں کی خاص عادت. اور تیسری چیز پہ عمل کر دیں. کوئی قیدی ہوا اس کو چھوڑا کے لے آتے کا ایسا کیسا کہ اللہ کے دین کے اندر تم ٹو تھرڈ دو ترتیاؤں دو تہائی پہ عمل نہیں کرو اور ون تھرڈ کے اوپر عمل کرو, ایک حصے پہ عمل کرو اور دو حصے کے اوپر عمل نہیں کرو, ایسی کیسی تمہاری زندگی؟ کا دین کے اوپر تو پورا عمل ہونا چاہیے, جو ہم کو اچھا لگے اس پہ عمل کرے اور جو اچھا نہیں لگے اس کے اوپر عمل نہیں کرے. یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ آج بہت سے مسلمانوں کا ایسا مزاج ہے, نعوذ باللہ من ذالک, کہ شریعت اللہ کا دین اس کی جو بات اپنے کو اچھی لگے گی ہم اس کے اوپر عمل کریں گے, جو بات اچھی نہیں لگتی اس پر عمل نہیں کریں گے. آج اپنے مسلمانوں کو سمجھاؤ, ایک آدمی آیا تھا پہلے روزے اور ایسے ایسے لوگوں کے نام گنوائے کہ یہ سب لوگ کہا کہ ویاج کے چکر میں پڑے ہوئے. گھر آیا تھا وہ, بڑے بڑے لوگ دیندار کہلانے والے, جو کوئی علاقے کا ذمہ دار ہے, کوئی کیا ہے کوئی کیا ہے, کہا ان کو سمجھاتے ہیں کہ لون اور ویاج میں کیوں پڑا. کہتے کہ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ بزنس کے لیے تو کرنا ہی پڑتا ہے. کہاں گیا ایمان مسلمان کا؟ پھر تم تہجدے پڑھو اس کا بھی کوئی مطلب نہیں, جو حرام حرام دین کے اندر, جو گناہ ہو گناہ, حرام کو بچنا نہیں حرام سے, اور پھر تم اپنے آپ کو دیندار بتاؤ, اپنے آپ کو دیندار سمجھو, ایسی دینداری کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. وہاں تو اعلان ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے اسلام میں آؤ تو جنت ملے گی. جتنا اپنے مطلب کا وہ دین بہت اچھا, اور جو اپنے مطلب کا نہیں, یہ تو ہم تو چلتا ہے یہ زمانے میں, ایسے جملے انسان کو ایمان سے نکال دیتے ہیں. سوچ سمجھ کے بولا کرو ایسی باتیں. ایک چیز ہے کسی حرام چیز کو معمولی سمجھ کے کہ کچھ نہیں ہے تو سب چلتا ہے کرنا پڑتا ہے, یہ چیز انسان کے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی ہے. بہت سی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سے ایمان ہی نکل جاتا ہے. ہاں, حرام کو حرام سمجھو, گناہ کو گناہ سمجھو. بھائی یہ حرام کام ہے, میرا ایمان ہے لیکن میں نے کر لیا ہے, اب میں دعا کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, اللہ مجھے اس میں سے جلدی نکال دے وے, تو وہ گناہ ہے تھوڑا کم درجے کا, ایمان کا خطرہ نہیں آئے گا. گناہ تو ہے ہی ہے, گناہ کبیرہ حرام کا, لیکن وہ ایمان کا خطرہ نہیں آئے گا کہ اس کو آدمی حرام مانتا ہے, اقرار کرتا ہے, توبہ بھی کر رہا ہے, نکلنے کی محنت اور کوشش بھی کر رہا ہے. اور ایک یہ ہے کہ اس کو معمولی سمجھے, بے دھڑک لون پہ لونے لیتا جاوے, ویاج کے دندے کرتا جاوے, اور پھر کہے کہ نہیں یہ تو آج کا زمانہ ایسا ہے کرنا پڑتا ہے سب چلتا ہے, یہ چیز ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی ہے, ایمان نکل جائے گا. بہت سے علماء اس کے قائل ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بنو اسرائیل کے لوگوں تم نے ایسی حرکتیں کی, اور اللہ اس امت کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ امت محمدیہ کے لوگوں تم ایسی حرکت مت کرنا. مدینہ میں دو قبیلے تھے انصار کے, خاندان بڑے, ایک کا نام اوس، دوسرے کا نام خزرج، یہ سب انصاری صحابہ کہلائے. یہودیوں نے دونوں کے ساتھ دوستیاں بنا لی تھی. ایک بنو نذیر نام کی یہودی فیملی تھی، انہوں نے خزرج خاندان سے دوستی کر لی. ایک بنو قریظہ نام کا یہودی خاندان تھا، انہوں نے اوس والوں کے ساتھ دوستی کر لی. اور مدینہ میں رہتے ہوئے یہودیوں کا یہی دھندا، یہ دونوں خاندان کو لڑانا، اوس کو خزرج کو لڑا. ان کی پولیٹک، ان کا راجکارن کی نیتی ایک دم گندی اور خطرناک، اس لیے کہ یہودی مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، وہ آئے تھے ملک شام سے، فلسطین سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ. اور اوس اور خزرج یہ پراپر مدینہ کے رہنے والے. اب ان یہودیوں نے سوچا کہ ہم باہر سے آ کے یہاں رہے تو ہم کو چین اسی وقت ملے گا جب یہ دونوں یہاں کے لوگ لڑتے رہے گے، تو ہم چین سے رہیں گے. اسی لیے ہمیشہ مدینہ کے یہودیوں نے پلاننگ ایسی کی کہ مدینہ کے یہ دونوں خاندان لڑتے رہے، اوس بھی لڑے خزرج بھی لڑے، اور یہودی لوگ آرام سے ہنستے اور مزے سے رہتے. برسوں کے برس نکل گئے ان کی لڑائی میں. باپ مرتا بیٹے کو نصیحت کرتا، میرے بعد تو بدلہ لینا. بیٹا مرتا پوتے کو نصیحت کرتا، وصیت کرتا، تو بدلہ لینا. برسوں کے برس گزر گئے اور یہودی لوگ مزے سے رہ رہے ہیں اور مدینہ کے اوس خزرج کو لڑا رہے ہیں. اور دونوں خاندان میں ایسی دشمنی ہو گئی کہ کوئی چانس نہیں تھا کہ دونوں خاندان میں صلح اور محبت ہو جائے، ایسے حالات ہو گئے. خدا کی شان دیکھو، اللہ اپنی شان قرآن میں ایک جگہ سمجھاتے ہیں، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینہم. پوری زمین میں، پوری دنیا میں جتنے خزانے ہیں، سونا چاندی روپیہ پیسہ مال دولت خرچ کر ڈالو، تو ابھی مدینہ کے دونوں خاندان میں جوڑ ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا، ایسے حالات ہو گئے. حالانکہ جھگڑوں کی بنیاد دولت ہوتی ہے زیادہ تر، کا ساری دولت دنیا کی دے دو تو ابھی دونوں خاندان میں محبت نہیں ہو سکتی، ایسے حالات ہو گئے. لیکن سبحان اللہ، جس دن ایسے خطرناک ماحول میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک قدم رکھے، حضور مدینہ پاک پہنچے، برسوں برس سے لڑنے والے لوگ کیسے ہو گئے؟ ولکن اللہ الف بینہم، حضور کی برکت سے اللہ نے ان میں ایسا جوڑ اور ایسی محبت کروا دی کہ پھر وہ قیامت تک کے لیے ایک ہو گئے، اور ساری دنیا کو ایمان، ہدایت، اللہ کا دین ان کی برکت سے نصیب ہوا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی اور آپ کے کمالات کی برکت ہے، آپ کی تشریف لے جانے کی برکت ہے. یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لو خاص طور پر، کوئی بیچارہ کیس میں، مقدمے میں پھنس جاوے، جیل میں پھنس جاوے، تو اس کو چھڑانے کی محنت کرنا یہ بھی بہت بڑا نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، کرنا چاہیے. بہت سی مرتبہ جو بیچارہ جیل میں ہے یا کیس میں پھنسا ہوا ہے اس کے پاس اس کے گھر والوں کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ پیسے خرچ کر کے چھوٹ سکے. ایسے لوگوں کی مدد کرو. غریب آدمی ہے تو زکات صدقہ خیرات بھی دو اس کو. اچھے گھر کے لوگ ہیں مشورے کی لائن سے دوڑ دھوپ کی لائن سے ان کی مدد کرو. اللہ سبحانہ و تعالی ایسی مدد کرنے کے اوپر بھی بڑی نیکی اور بڑا ثواب عطا فرمائیں گے. آج تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. یہ بھی نیکی ہے اور بہت بڑی نیکی. قیدیوں کو چھوڑانا, کیس میں پھنسے ہوئے لوگوں کو چھوڑانا اور ان کی مدد کرنا قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے, اور بہت بڑا ثواب اور اجر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے اوپر رکھا ہے. اللہ ہمیں کامل دین پر عمل کرنے والا بنائے, آپس کے لڑائی جھگڑوں سے, قتل و قتال سے, فتنے فساد سے اللہ تعالی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے, اور اللہ اس عالم کے اندر امن و امان کی فضائیں قائم فرمائے. جو اجڑے ہوئے مسلمان ہیں اللہ ان کو دوبارہ آباد فرمائے, ان کی ضروریات کو پورا فرمائے. پہلے ایک اتوار انشاءاللہ آئے گا, آئندہ اتوار چھٹی رہے گی, اس کے بعد والا جو اتوار آئے گا یعنی 19 تاریخ والا انشاءاللہ اس اتوار کو مجلس ہوگی. عید کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے یہ سوال اس لیے میں نے کہا. عید کے دن روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے, حرام کے قریب قریب ہے نہیں رکھنے کا. اللہ کی طرف سے مہمانی کا دن ہے. عید کی نماز سے پہلے اشراق کی نماز نہیں پڑھ سکتے. عید کے دن اشراق کی نماز کی چھٹی, پورے سال پڑھو شوق سے, عید کے دن نہیں پڑھنے کی. عشاء کے بعد وتر اور نفل گھر میں جا کے پڑھے تو کیسا ہے؟ رمضان میں وتر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے, یا جہاں آپ تراوی پڑھتے ہو وہاں آپ جماعت کے ساتھ پڑھو, یہ افضل ہے. باقی پورے سال گھر جا کر کے وتر اور نفل پڑھنا افضل ہے, لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ گھر جا کے پڑھنے کا یقین بھی ہوئے, ورنہ پھر مسجد میں پڑھ لو, اسی میں خیریت ہے. تندرست آدمی زکات لے سکتا ہے؟ دیکھو جائز ہونا الگ چیز ہے اور لینا کہ نہیں لینا وہ الگ چیز ہے, یہ دونوں بارڈر کو سمجھو اچھی طرح. ایک آدمی غریب ہے, قرض میں ڈوبا ہوا ہے, وہ زکات لے سکتا ہے, جائز ہے. لیکن جو آدمی تندرست ہے کما سکتا ہے ایسے آدمی کے لیے تو زکات نہیں لینا یہی بہتر ہے. اللہ نے طاقت دی ہے, کماؤ جاؤ محنت کرو. اور ایک نقصان بتاؤں, جو آدمی زکات لینے کا عادی بن جاتا ہے, عادت پڑ گئی, تو پھر وہ زندگی بھر چھٹی نہیں ہے, بہت مشکل سے چھٹی ہے. چونکہ بیٹھا مفت میں مل جائے گا تو پھر کون پسینہ پاڑنے جا رہے. پھر ہر ایک آدمی یہ کہے کہ میں زکات کا حقدار ہوں, دے دینے. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی سوال کرتا ہے تو یہ بہت بڑی ذلتی اور رسوائی کی چیز ہے. قیامت کے دن سوال کرنے والے کے منہ کے اوپر بڑے بڑے زخم پڑے ہوں گے اور وہ زخم کی وجہ سے پریشان ہوگا اور لوگ بھی اس کو پہچان لیں گے کہ یہ لوگوں سے سوال کرتا تھا, مانگتا پھرتا تھا. اور جس آدمی کے پاس ایک دن چلے इतना खाने पीने का सामान है तो उसको तो सवाल करने की ही छूट नहीं है शरीयत में। तो भाई आज आदमी को चाहिए क्या, दो टाइम की रोटी, सेरी नहीं इफ्तारी। इतना अगर तुम्हारे पास है तो फिर सवाल मत करो। तो सवाल बहुत बुरी चीजें हैं, जब तक हो सके अपने आप को सवाल करने से बचाओ। और खास तौर पर तंदुरुस्त लोग कमाने की नियत रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे आदमी को बहुत पसंद फरमाया है। औलाद माँ बाप को ज़कात नहीं दे सकते और माँ बाप अपनी औलाद को ज़कात नहीं दे सकते, ये रमजान की आखिरी मजलिस नहीं है, इंशाल्लाह 19 वाले को तक होगी मजलिस। रोजे की हालत में खून पेशाब चेक करवा सकते हैं। ये किसी ने अपनी 5 साल की लड़की के लिए लिखा है कि वो रोजे रखती है फिर शाम को ढीली हो जाती है, तो उसको समझाओ कभी कभी रोजे रखवाओ उसको, 27 को, 20 को, 21 को, ऐसे रोजे रखवाओ, बाकी समझाओ। कुछ लोग नमाज में देर से आते हैं और पहली सब में घुस जाते हैं, मैं भी उसमें शामिल हूं, ये सही है। उनको जब कहा जाए तो वो कहते हैं कि पहली सब के लिए तो जिहाद करने का हुक्म है। ऐसे लोगों को देखो भाई, पहली बात तो इस सिलसिले में ये है कि जो लोग मस्जिद में आवे वो लोग पहले से ही सफों में तरतीब से बैठे। हम क्यों एक वहां बैठा एक वहां बैठा और पहली सब खाली है? हदीस में ऐसा है कि अगर पहली सब का सवाब मालूम हो जावे तो तुम लड़ने लगो। इसका ये मतलब नहीं कि लड़ के पहली सब में आओ, ऊंधा मतलब नहीं निकालने का। जब आप पहले से आ गए तो पहले से बैठ जाओ सफों के अंदर। अब अगर तुम जगह खाली छोड़ोगे ये तुम्हारा कसूर है, तो बाद में कोई आदमी आएगा तो बीच में जगह करते करते वो आगे आ जाएगा ताकि जगह भर जाए। लोगों की गर्दनों को नहीं फलांगे, कूद कूद के नहीं आवे बीच बीच की जगह से। तो पहला तो जल्दी आने वालों को सफों में तरतीब से बैठना चाहिए और सफे अव्वल के अंदर अल्लाह ताला बड़ा सवाब और बड़ी नेकी अता फरमाते हैं। मस्जिद के जमात खाने में मदरसे के लिए चंदे का ऐलान करना सही है? सही है, कर सकते हैं। बर्मा और आसाम में लाखों लोगों का कत्ल हुआ है, लाखों का तो नहीं हुआ है, लाखों लोग बेघर हुए हैं, यानी उनके घर तोड़ दिए गए हैं और बेचारे कैंपों के अंदर है। कत्ल भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर हुए हैं। अल्लाह ताला उनकी नुसरत और मदद फरमाए और उनको आफियत नसीब फरमाए, अल्लाह उनकी जरूरियात को पूरा फरमाए। ये पहला सवाल हो चुका है, ज़कात किन लोगों को देना वाजिब है, पहली मजलिसों में हो गया। जो लोग झोंपड़े में रहते हैं और घर में टीवी वगैरह है, ऐसे लोगों को ज़कात देना जायज नहीं है भले झोपड़े में रहते हो। इसलिए कि टीवी ये जरूरियात जिंदगी में नहीं है, इसलिए टीवी जिनके घरों में है उनको बिल्कुल ज़कात मत दो। वहां नवापुर में एक मरतबा रमजान में एक मुसलमान केबल ऑपरेटर आया था जिसने डिसकनेक्ट सबको दिए थे। मुझे कहने लगा कि मुफ्ती साहब ये जितने मैंने मुसलमानों के गरीब है वहां एक इस्लामपुरा है, कई इस्लामपुरा में जितने मैंने कनेक्शन दिए हैं तो उन लोगों की वार्षिक फी रमजान में ही आती है। तो मैंने शाम को फिर असर में बयान में कहा, देखो भाई तुम्हारी जकात कहाँ जा रही है सोच लो, ये सब जकात ले जा करके डिसकनेक्शन वालों को पैसे भरते हैं।

فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نعوذ بك من غضبك والنار اللهم إنا نعوذ بك من غضبك والنار اللهم إنا نعوذ بك من غضبك والنار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری مکمل مغفرت فرما دے اے اللہ یہ مغفرت کا مبارک اشرا چل رہا ہے تو تیرے بے شمار بندوں کو معاف کر رہا ہے ہم پاپیوں کی بھی مغفرت فرما دے ہماری مکمل مغفرت فرما دے ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما ہمارے اساتذہ مشائخین تلامذہ کی مغفرت فرما لاڈلے نبی کی پوری امت کی مغفرت فرما دے امت کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے اجڑوں ہوئوں کو آباد فرما دے بے گھروں کو گھر عطا فرما دے بے سہاروں کو سہارا عطا فرما دے بھوکوں کے لیے کھانے کا انتظام فرما دے جو انسان جو اہل ایمان جس پریشانی میں ہیں اپنے کرم سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے ظالموں کے ہاتھ کو روک لے ظلم کے پنجوں کو توڑ دے اے اللہ ظالموں کو بھی ہدایت عطا فرما دے برما میں آسام میں ملک شام میں فلسطین میں ہر جگہ اے اللہ اہل ایمان کی حفاظت فرما تیرے بندوں کی حفاظت فرما لے مولا بہت ظلم ہو چکے مولا اے اللہ زندہ جلائے بھی گئے قتل بھی کیے گئے اے اللہ آئندہ تو حفاظت فرما لے جن کا جو نقصان ہوا اس کا بہترین بدلہ دنیا آخرت میں عطا فرما اے اللہ آئندہ امن و امان کی فضائے قائم فرما اے اللہ ہماری ظاہری باطنی کوتاہیوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہماری عمر میں علم میں عزت میں برکت عطا فرما حلال برکت والی روزی روٹی عطا فرما تمام بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ جن کی اولاد نہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما جن کے گھر میں جوان لڑکے لڑکیاں ہیں ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما اے اللہ جن پر جنات اور جادو کے اثرات ہیں انہیں بھی شفا عطا فرما زمین پر بسنے والے تمام انسانوں اور جناتوں کو ایمان اور ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما پورے عالم کے اندر ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے تمام کلمہ پڑھنے والوں کو کامل مکمل مسلمان بنا دے اے اللہ جتنے مدارس ہیں مساجد ہیں خانقاہ ہیں مکاتب ہیں اور مراکز ہیں جنہیں جماعتیں ہیں تنظیمیں ہیں کام کرنے والے دین کے افراد ہیں اے اللہ جماعتیں ہیں ان کی بھرپور نصرت اور مدد فرما اے اللہ ان کی راہ کی رکاوٹوں کو دور فرما اسباب غضب سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما جن اسباب کی بنیاد پر تیرا عذاب آتا ہے اے اللہ اس سے بچنے کی ہمیں اور پوری امت کو توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے اپنے وقت پر ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرما ہماری قبروں کو شروع سے جنت کا باغیچہ بنا دے قیامت کے دن تیرے عرش کے سائے میں موتیوں کے منبر پر جگہ عطا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما دائم ہاتھ میں اعمال نامہ عطا فرما نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے پل صراط پر ایمان کے نور کے ساتھ تیزی سے گزرنا نصیب فرما دے، جہنم کی آگ سے حفاظت فرما، جہنم کی آگ سے حفاظت فرما، جہنم کی آگ سے حفاظت فرما، سکرات موت سے، قبر کے عذاب سے، دنیا آخرت کی ذلت رسوائی بدنامی سے، ہر قسم کے حادثوں سے، بری موت سے، اے اللہ اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ حادثوں کی موت سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما لے، تیرے کرم سے، فضل سے، بلا استحقاق جنت الفردوس کا اولین داخلہ عطا فرما، بلا استحقاق جنت الفردوس کا اولین داخلہ عطا فرما، جنت الفردوس کا اولین داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، زکات خیرات کو قبول فرما، ہر نیکی جو تیرے کرم سے ہو رہی ہے اسے قبول فرما، نفس شیطان کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم کو نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، ہماری اولادوں کی اسلامی تعلیم اور تربیت فرما دے، ہمارے گھروں کے ماحول کو درست فرما دے، ہماری عورتوں کو حیا شرم عفت پاک دامنی عطا فرما، امت کے جوانوں کی حفاظت فرما لے، ہر قسم کے فتنوں سے، حرام چیزوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ جو بھائی قید و بند میں ہیں اے اللہ ان کو باعزت چھٹکارا عطا فرما، بری فرما دے، مقدمات میں ماخوذوں کو رہا فرما دے، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما دے، اے بگڑی کے بنانے والے اللہ، اے بگڑی کے بنانے والے اللہ، اے بگڑی کے بنانے والے اللہ، تیرے لاڈلے نبی کی بگڑی حالت کو تو بنا دے، درست فرما دے۔ ہم اقرار کرتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، ہمارے برے اعمال کی سزا ہے، لیکن تو ہمیں کافروں فاسقوں کے حوالے مت فرما، غیر مسلموں کے حوالے مت فرما، تیرے فضل سے، کرم سے ہم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ، پوری امت کے ساتھ عزت کا، عافیت کا، نصرت کا، خیر کا، بھلائی کا معاملہ فرما دے، شب قدر کی عبادت سے مالا مال فرما، رمضان کے بقیہ ایام کی قدر نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی بتلائی، ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما، ہماری تمام بہنوں کو اسلامی پردے اور برقعے کی توفیق عطا فرما، تمام بھائیوں کو چہرے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق داڑھی کی توفیق عطا فرما، اسلامی لباس اور کپڑے پہننے کی توفیق عطا فرما، زندگی کا ہر کام سنت کے مطابق کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے کرم سے قبول فرما۔ اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا، اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا، اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔